ยามได้ได้ฟังท่านเล่ามาเกี่ยวกับเทวดาพญานาคและผู้ผีอดีตชาติของตนและของคนอื่นก็มีได้ฟังทุกทีซึ่งไม่รู้ดีเหลือเกินเหนื่อยเพียมาลายหายสิ้นได้ฟังได้ยินสุขเหลือจนเหลือประเมินเมื่อฟังบังเกิดเลิศเลินดื่มดำเหลือเกินจนลืมเวลาประเพณีที่นำดำเนินปฏิปทาขอสั่งสอนพระเนรว่าศกอุบาสิกาหยิบโยมมารดารับมาดูแลให้รู้ธรรมมุ่งจิตใส่ใจเต็มที่อยู่ด้วย6ปีบวชที่คอยชี้แนะนำจนโยมแม่แน่ในพระธรรมจึงได้ออกนำโยมมารดาไปบ้านเกิดเมืองนอนจากนครพนมมาพบสูงคำชัยไปเลิงนกทาป่าพงทีอำนาจเจริญเดินจอก็พาเข้าหยุดแรมร้อนออกพรรษาเร่งจรแรมร้อนจนถึงบ้านเกิดอุบลลูกศิษย์ลูกหาตามศิษย์ทั้งคารวาสและบรรพชิตมากมายเลื่อมใสดันดลไม่ต้องตามศิษย์ศิษย์ฝ่ายกุศลจนถึงบนหมู่บ้านคำบุงอำเภอโคงเจียม มาถึงช่วงนี้ท่านคิดถึงตัวเองมากขึ้นเพราะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเตือนตนอยู่เสมอว่ากำลังเรายังไม่พอถ้าขืนอยู่กับหมู่คณะต่อไปความเพียรจะล่าช้าภูมิจิตจะไม่ค่อยก้าวไปรวดเร็วเหมือนอยู่คนเดียวจำจะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพอใจแล้วนั่นแหละจึงจะหมดความกังวลห่วงใยในตัวเองท่านเลยตัดสินใจพาโยมมารดากลับมาที่อุบลบ้านเกิดซึ่งมารดาของท่านก็เห็นดีด้วยและอยู่ให้การอบรมมารดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกันแล้วก็ลาโยมมารดาและญาติออกเดินทางทุดงองค์เดียวไปเรื่อยๆโดยมุ่งหน้าลงมาทางภาคกลางท่านไปแบบทุดงกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนมีบาตรกรดและอื่นๆหลายชิ้นด้วยกันตามปกติก็หนักและลำบากพอดูแต่กายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่คณะแล้วจึงเหมือนจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้นอีกทั้งโยมมารดาก็ได้อบรมสั่งสอนทำอย่างเต็มภูมิจนมีหลักฐานทางจิตอย่างมั่นคงจึงหมดอะไรหายห่วงโดยประการทั้งปวงท่านเดินทางผ่านป่าเขาแนวเนินมาเรื่อยๆจนเข้าเขตดงพญาเย็นซึ่งสมัยนั้นขึ้นชื่อลือชาในด้านอันตรายต่างๆทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าและความลี้ลับของสถานที่จนทะลุออกมาถึงสระบุรีและกรุงเทพด้วยความปลอดภัยท่านเข้าพักที่วัดปทุมวันท่านออกพรรษาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีจะไปเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณจึงได้นิมนต์ท่านไปด้วยท่านจึงได้ไปเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลีในครั้งนั้นด้วย